Розділ 25. Невидимі щити. На другий день після того, як Катерина написала свого листа, комендант з'явився до Кокона з дуже поважним поштом з двох алебардників та чотирьох судовиків у чорному вбранні. Кокона звеліли спуститися в залу, де його дожидали прокурор Лагель і двоє суддів, щоб допитати його згідно з наказами Катерини. За той тиждень, що Кокона пробув у в'язниці, він багато передумав. Не кажучи вже й про те, що він щодня сходився на хвилинку з Ламолем завдяки послужливості тюремника, який, не попереджаючи їх, робив їм цю несподіванку. Мабуть, не з самої лише філантропії. Не кажучи про те, що вони умовились відносно свого поводження і вирішили заперечувати абсолютно все. Він був певен, що при деякому вмінні справа могла б повернутися на краще, бо обвинувачення проти них були не тяжчі, ніж проти інших. Генрі з Маргаритою не зробили спроби тікати, отже вони не могли бути скомпрометовані в справі, в якій головні винуватці лишилися на волі. Кокона не знав, що Генріх перебуває в тому ж самому замку, де й він, а послужливість тюремника доводила йому, що над головою його витає заступництво, яке він називав невидимими щитами. Досі допити торкалися намірів короля Наварського, планів втечі та участі, яку двоє друзів мали взяти в цій втечі. На всіх цих допитах Кокона відповідав щось невиразне і дуже плутав. Він наготувався і далі відповідати так само, і заздалегідь уже придумав усякі влучні заперечення, але помітив раптом, що допит спрямований на щось інше. Ішлося вже про те один раз чи кілька разів, коли він був у Рене, одну чи кількох воскових фігурок зроблено було з намови Ламоля. Хоч Коконай приготувався до допиту, але помітив, як йому здалося, що обвинувачення в значній мірі втратило свою силу, бо мова йшла вже не про зраду короля, а про статуетку королеви. Та й статуетка ця була завбільшки з 8 чи 10 дюймів. Отже, він дуже весело відповів, що ні сам він, ні його друг уже давно не граються в ляльки, і помітив задоволенням, що відповіді його кілька разів викликали усмішку у суддів. Ще не сказано було в віршах: «Я сміюсь, отже я без зброї». Але вже багато разів сказано було це в прозі. І Кокона здавалося, що він наполовину вже обеззброїв своїх суддів, коли вони почали посміхатись. Після допиту він повернувся до себе в кімнату з такими співами та шумом, що Ламоль, для якого він голосував так, мусив був зробити з цього якнайкращі висновки для себе. І його теж покликали вниз. Як і Кокона, Ламоль з подивом побачив, що обвинувачення зійшло з попереднього шляху і стало на новий шлях. Його допитували про відвідини Рене. Він відповів, що був у флоренційця тільки один раз. У нього спитали, чи він не замовляв тоді воскової фігурки. Він відповів, що Рене показував йому цю фігурку вже готову. Спитали, чи не являла ця фігурка собою чоловіка. Він відповів, що вона являла собою жінку. Спитали, чи чари не мали на меті смерть цього чоловіка. Він відповів, що метою чар було викликати кохання у цієї жінки. Питання ці ставилося і так, і сяк, на сотню ладів. Але на всі питання, хоч би як їх ставили, Ламоль щоразу давав однакові відповіді. Судді переглядалися з якоюсь нерішучістю, не знаючи, що й казати, і робити з такою простотою. Але принесена генеральному прокуророві записка вивела їх з крутного становища. В записці стояло: якщо обвинувачений не признається, вдайтеся до тортурів. К. Прокурор поклав записку в кишеню, усміхнувся до Ламоля і чемно відпустив його. Ламоль увійшов до себе в камеру, майже такий самий заспокоєний, якщо не такий самий радісний, як і Кокона. «Гадаю, що йде все добре», – сказав він. Через годину він почув кроки і побачив записку, що прослизнула під дверима. хоч і не бачив руки, що принесла цю записку. Він взяв її, гадаючи, що лист, напевно, від воротаря. Коли він побачив записку, в серці його зародилась надія, майже така ж сумна, як і розчарування. Він сподівався, що це записка від Маргарити, від якої він не мав жодних звісток з часу ув'язнення. Увесь тремтячи вхопив він її, вгадавши писання, мало не вмер від радості. «Будь мужним», – казала записка, – «я пильную». «А коли вона пильнує?» – скрикнула Моль, вкриваючи поцілунками папір, до якого доторкалася дорога рука. «Коли вона пильнує, то я врятований». Щоб Ламоль зрозумів цю записку і щоб повірив разом з Кокона в те, що п'ємонець називав невидимими щитами, ми мусимо повести читача в той невеликий будиночок, в ту кімнату, де стільки сцен п'янкого щастя, стільки пахощів, стільки солодких споменів, що перетворилися в скорботну, шматували серце жінки, яка напівлежала на бархатних подушках. Бути королевою, сильною, молодою, багатою, вродливою і мучитися, як я мучаюсь, скрикнула ця жінка. О, це неможливо! Потім, хвилюючись, вона встала, заходила, зупинялася разом, припадала гарячим тілом до холодного мармуру, підвелася бліда, вмиваючись сльозами, ламала з криками руки і розбита впала знову в крісло. Раптом завіса, що відділяла апартаменти з вулиці Клош-Парсе від апартаментів з вулиці Тізон, піднялася. Шелестіння шовку перебігло по дерев'яній панелі, і з'явилася герцогиня Деневер. «О!» – скрикнула Маргарита. «Це ти! З яким нетерпінням я чекала на тебе! Ну, які новини?» «Погані, погані, бідна моя подруга. Катерина сама керує слідством, і тепер вона ще й в Вессені. А Рене? Заарештований. Перш ніж ти встигла поговорити з ним? Так. А наші в'язні? Маю про них відомості. Через воротаря? Як завжди. І що ж? Що ж? Вони сходяться щодня. Позавчора їх потрусили. Ламоль розбив твій портрет, аби не віддати його. Любий Ламоль. Анібал глузує з інквізиторів. Бравий Анібал. А ще що? Їх допитували сьогодні вранці про втечу короля, про плани повстання в Наварі, і вони не сказали нічого. О, я була певна, що вони не скажуть ні слова, але мовчання вб'є їх так само, як і слова. Так, але ми врятуємо їх. Ти подумала про нашу участь в справі? З вчорашнього дня я тільки цим і зайнята. І що ж? Я порозуміла з Больє. Ах, люба королево, який він відважний і жадібний чоловік. Це коштуватиме життя одного чоловіка і 300 тисяч кю. Ти кажеш, що він жадібний, а проте він вимагає тільки життя однієї людини і 300 тисяч кю? Але ж це ніщо. Ніщо. 300 тисяч кю. Та всіх твоїх і моїх дорогоцінностей не вистачило б на це. О, хай це не турбує тебе. Заплатить король Наварський. Заплатить герцог Д'Алансон. Заплатить брат мій Карл. А як ні? Ну, ти говориш як божевільна. Я вже маю 300 тисяч кю. Ти? Так, я. А як же ти їх роздобула? Отож бо. Секрет? Від усіх на світі, окрім тебе. О, Господи, сказала Маргарита, сміючись і плачучи разом. Ти вкрала їх. Ти сама зважиш. Побачимо. Пригадуєш ти цього жахливого Нантульє? Багатія? Лихваря? Коли хочеш. Ну? Ну, сталося так, що одного дня, побачивши одну жінку, біляву, з зеленими очима, з трьома рубінами в зачісті, одним на чолі і двома на скронях, що так її личили, цей багатій, цей лихвар, не знаючи, що жінка та була герцогиня, скрикнув: «За три поцілунки в місцях, де ці рубіни, я ладен дати три алмази по 100 тисяч кю кожен». «І що ж ти, Генрієта?» Та що ж, моя Люба, алмази розцвіли і вже продані. О, Генрієта! Пробормотіла Маргарита. Що там? Скрикнула герцогиня з наївною і разом з тим величною безсоромністю, характерною і для того часу, і для цієї жінки. Що там? Я кохаю Анібала. Правда, сказала Маргарита, усміхаючись і часом разом з тим почервонівши. Ти дуже його кохаєш. Ти навіть надто його кохаєш. І проте стиснула їй руку. Отже, сказала Генрієта, завдяки трьом нашим алмазам ми маємо 300 тисяч кю і людину. Людину? Яку людину? Людину, роковану на смерть? Ти забуваєш, що треба вбити людину. І ти знайшла людину? Потрібну тобі? Звичайно. За ту саму ціну? За ту ціну я знайшла б їх 1000, відповіла Генрієта. Ні, за 500 кю тільки, зовсім дешево. За 500 кю ти знайшла людину, яка згодилася, щоб її вбили? А що ти хочеш? Треба жити. Я не розумію тебе, Люба моя. Ну, кажи просто. Розгадувати твої загадки потрібно надто багато часу в тому становищі, в якому ми перебуваємо зараз. Ну то слухай. Тюремник, якому доручено стерегти Ламоля і Кокона, старий солдат. І знає, що таке рана. Він згоден допомогти нам врятувати наших друзів, але не хоче втратити й своєї посади. Справу полагодить зручно направлений удар кинджалом. Ми дамо йому нагороду, а держава призначить пенсію. Таким чином бравий чоловік одержить з того і другого боку і відновить байку про пелікана. Але, сказала Маргарита, удар кинджалом. Не турбуйся, його вдарить Анібал. Справді, сказала Маргарита, він завдав 3 удари і шпагою, і кинджалом Ламолю, а Ламолі все живий. Отже, можна сподіватися тут щасливого кінця. Злючка, ти заслужила, щоб я на цьому і спинилась. О, ні-ні, навпаки, доказуй до кінця, благаю тебе. То як же ми врятуємо їх? Ось як буде діло. Каплиця – єдине місце в замку, куди можуть добитися жінки, що не перебувають в ув'язненні. Нас сховають за вівтарем. Під покровом вівтаря вони знаходять 2 кинджали. Двері з ризниці заздалегідь відчинені, кокона коло свого тюремника, той падає і вдає, ніби вмирає. Ми з'являємося, накидаємо на плечі нашим друзям плащі, тікаємо з ними маленькими дверима з ризниці, а що ми знаємо пароль, то й виходимо з фортеці без перешкод. А коли ми вийшли, коло воріт їх дожидають 2 коней. Вони сідають на коней, покидають Іль-де-Франс і їдуть в Лотарінгію. А звідти час від часу приїздять до нас інкогніто. «О, ти вертаєш мене до життя», – сказала Маргарита. «Отже, ми врятуємо їх?» «Я майже певна цього». «А незабаром?» «А тож, за 3-4 дні. Больє повідомить нас». «Якщо так? А якщо нас пізнають на околицях Венсена, це може стати на перешкоді до здійснення наших планів?» «А як мене можуть пізнати? Я ходжу в чернечій одежі з каптуром, з-під якого не видно і кінчика мого носа». «Ми повинні бути якомога обережнішими». «Добре, знаю». «Чорт забирай, як сказав би бідолашний Анібал». «А про короля Наварського ти дізналась?» «Не забула й про нього». «Він ніколи, здається, не був у такому веселому настрої. Сміється, співає, добре їсть і просить тільки, щоб його стерегли якнайкраще». «І має рацію». «А моя мати?» «Я вже казала тобі про неї. Вона всіма способами прискорює процес». «Так. А чи не підозрюють нас?» «Як могла б вона підозрювати в цьому? Усі, хто причетний до справи, зацікавлені в тому, щоб ніхто про неї не знав. Ще от що. Я довідалася, що вона зволіла наказати паризьким суддям бути напоготові». «Треба поспішати, Генрієта. Якщо наших бідних в'язнів переведуть в іншу тюрму, доведеться все починати спочатку. Не турбуйся, я не менш за тебе хочу бачити їх на волі. О, так, я це знаю, і без кінця вдячна тобі за те, що ти робиш для цього. Прощавай, Маргарита. Знову йду в похід. Ти певна щодо Бельє? Сподіваюсь. А щодо воротаря? Він обіцяв. А щодо коней? О, коні будуть найкращі, які є в стані у герцога Деневера. Я люблю тебе, Генрієта. І Маргарита кинулася подрузі на шию, а потім вони розлучилися, давши одна одній обіцянку побачитися другого дня і в наступні дні на тому самому місці і в той же самий час. Ці два чудові, віддані створіння Кокона назвав би цілком правильно своїми невидимими щитами. Розділ 26. Судді. «Що ж, любий друже?» – сказав Кокона Ламолю, коли вони побачилися після допиту, на якому вперше було знято питання про воскову фігурку. «Мені здається, що все йде якнайкраще, і що судді незабаром облишать нас, а з боку діагностики це діло зовсім протилежне тому, коли облишають лікарі. Бо коли лікар облишає недужого, це значить, що він не може вилікувати його. І зовсім навпаки, коли суддя облишає обвинуваченого, це значить, що він втратив надію відрубати йому голову». «Так», – сказав Ламоль, – «мені здається навіть, що в цій чемності, поступливості тюремників, легкості, з якою відчиняються двері, я вгадую вплив наших благородних подруг. Але не пізнаю пана де Бельє, принаймні в тому, що він сказав мені». «А я пізнаю його добре», – сказав Кокона, – «тільки це коштуватиме дорого. Але що там? Одна принцеса, а друга королева, обидві багаті, і ніколи їм не трапиться нагоди так добре прикласти свої гроші. Тепер пройдемо знову наше завдання. Нас ведуть у каплицю, залишають там під доглядом нашого воротаря. Ми знаходимо в призначеному місці по кинджалу. Я завдаю рану нашому наглядачеві в живіт. О, не в живіт, бо так ти відбереш у нього 500 IQ. В руку. Ах, в руку. Це значило б погубити цього бідолаху, бо зразу побачили б, що він прислужився мені, а я йому. Ні, в правий бік. Так, щоб удар ковзнув вздовж ребер. Це удар правдоподібний і невинний. Ну, хай буде так. А потім? Потім ти завалюєш головний вхід лавами, а наші принцеси вибігають за вівтаря, де вони сховані, і Генрієта відчиняє малі двері. Ах, слово честі, я так кохаю свою Генрієту. Певне, вона мене зрадила, що в мене так знову тягне до неї. А потім... сказав Ламоль тремтячим голосом, що звучав з вуст, як музика, потім ми мчимо в ліси. Добрий поцілунок робить нас веселими і дужими. Чи бачиш ти, Анібал, як ми припадаємо до наших бистрих коней, а серце лагідно стискається? О, добра річ – страх. Страх в чистому полі, коли гола шпага при боці, коли погукуєш на коня, підганяючи його шпорами, а він від кожного покрику – підплигує і мчить. «Так», – сказав Кокона, – «але страх у чотирьох стінах. Що ти про нього скажеш, Ламоль?» «Я можу про нього говорити, бо відчув щось подібне. Коли бліде обличчя Бельє з'явилося вперше у мене в кімнаті, ззаду за ним блищали в пітьмі партазани, і чути було брязкіт заліза об залізо. Присягаюся тобі, я зразу ж подумав про герцога Д'Алансона і гадав, що побачу його мерзотне обличчя між двома мерзотними обличчями алебардників. Я помилився, і це була моя єдина втіха. Проте так не минулося, він снився мені вночі». «Отже», – сказав Ламоль, цікавий тільки до власної радісної думки, не йдучи за своїм другом в його екскурсіях в сфері фантастичного. «Отже, вони все передбачили, навіть місце, куди нам сховатись. Ми їдемо в Лотарінгію, любий друже. Правда, я волів би поїхати в Навару. В Наварі я був би, як в себе вдома. Але Навара надто далеко. Нансі краще. До того ж ми тут будемо лише за 80 ліє від Парижу. Знаєш, Анібал, кого мені шкода покинути тут? Слово честі не знаю. А мені, запевняю, тебе не шкода нічогісінько. Ну, мені шкода, що ми не можемо забрати з собою нашого любого тюремника, замість того, щоб... Та він сам не схотів би, сказав Кокона. Він надто багато втратив би. Подумай таки, 500 ікю від нас, пенсія від уряду, може ще й підвищення по службі. Як щасливо заживе він, коли я його вб'ю. І? Але що з тобою? Нічого. Мені прийшла в голову одна думка. Вона, мабуть, не з веселих, бо ти страшенно зблід. Я питаю себе, а чого нас мають перевезти в каплицю? От маєш, сказав Кокона, говійте перед Пасхою. Саме такий час, здається. Але, сказав Ламоль, у каплицю переводять тільки засуджених на смерть або на тортури. О-о-о! Пустив Кокона, теж трохи блідночі. Це заслуговує уваги. Розпитаймося про це у чоловіка, якому я маю розпороти живіт. Гей, ключнику, друже! Пан кличуть мене? Спитав тюремник, що стояв на варті на перших приступцях сходів. Так, іди сюди. Я тут. Вирішено, що ми з каплиці маємо врятуватися, правда? Сказав ключник, жахом озираючись навкруги себе. Не турбуйся, ніхто не почує. Так, пане, з каплиці. Отже, нас переведуть у каплицю. А то ж такий звичай. Такий звичай? Так, після засудження на смерть звичай вимагає, щоб засуджений перебував ніч у каплиці. Кокона і Ламоль здригнулись і разом з тим зирнулися між собою. Отже, ви думаєте, що нас засудять на смерть? Без сумніву. Але ж ви самі це знаєте. Як це ми знаємо? Сказав Ламоль. Звичайно, коли б ви не знали, ви не підготували б втечі. Знаєш, він каже правду, сказав Кокона Ламолю. Так, тепер я теж знаю, що ми, здається, йдемо на великий ризик. І я теж, сказав воротар. Думаєте, я нічим не ризикую? Якщо пан схвилювання помиляться та не туди вдарять? Ах, чорт забирай, я хотів би бути на твоєму місці, сказав повагом Кокона. І не мати діла з іншою рукою, крім цієї, і іншим залізом, крім того, що торкнеться до тебе. Засуджені на смерть, прошепотів Ламоль. Але ж це неможливо. Неможливо? Наївно повторив воротар. Чому? Тс, здається, знизу відчинились двері. Справді, підхопив воротар. Ідіть до себе, панове, йдіть. А коли, думаєте, ви будете суд? Спитав Ламоль. Не пізніше, як завтра. Але не турбуйтесь, особи, яких треба попередити, будуть попереджені. То обіймемося і попрощаємося з цими стінами. Друзі кинулися один одному в обійми і пішли до своїх кімнат. Ламоль з зітханням, Кокона із співом. До 7-ї години вечора не трапилось нічого нового. На Венцинську вежу спустилася похмура дощова ніч. Справжня ніч для втечі. Кокона принесла вечерю, і він повечеряв звичайним своїм апетитом, все думаючи про те, як приємно було б йому мокнути під цим дощем, що хльостав по тюремних мурах, і збирався вже заснути під улхета монотонне завивання вітру, як раптом йому здалося, що вітер, до якого він дослухався з меланхолічним почуттям, незнаним йому, поки він не був у тюрмі, свистить з-під усіх дверей чудніше, ніж звичайно, і що в димарі гуде лютіше, ніж завжди. Це бувало щоразу, коли відчинялися камери у верхньому поверсі, особливо ж ту, що була навпроти його камери. По цьому шуму Анібал завжди вгадував, що воротар зараз прийде, бо цей шум означав, що він вийшов від Ламоля. Але на цей раз Кокона даремно чекав, витягнувши шию та нашорошивши вуха. Час ішов, і ніхто не з'являвся. Дивна річ, сказав Кокана. Відчинили до Ламоля і не відчинили до мене. Чи Ламоль сам покликав? Чи не хворий він? Що це означає? Усе для в'язня підозра і неспокій. Усе радість і надія. Минуло півгодини, потім година, потім півтори години. Кокона з досади почав був засинати, коли його розбудив стукіт запорів. «О!» – сказав він. «Чи не час уже тікати? І чи не переводять нас в каплицю без суду?» «Чорт забирай! Тікати в таку ніч прямо втіха, темно, як у димарі, аби тільки коні не були сліпі!» Він приготувався вже зустріти воротаря радісними запитаннями, аж побачив, що той приклав палець до губ, дуже красномовно заморгавши очима. Справді, ззаду воротаря почувся шум і з'явилися тіні. Раптом він розглядів у пітьмі дві каски, на яких корна свічка відбилася золотим відблиском. «Що це за чудна пишнота?» – спитав він напівголосом. «Куди ми йдемо?» Воротар відповів тільки зітханням, схожим на стогіт. «Чорт забирай!» – пробурчав Кокона. «Не життя, а чума якась. Щоразу крайнощі. Ніколи не відчуваєш твердого ґрунту під ногами. То бовтаєшся в 100 футах води, то кружляєш попід хмарами. Ну так куди ми йдемо?» «Ідіть за алебардниками, пане», – сказав голос, і Кокона зрозумів, що з солдатами, яких він побачив, прийшов якийсь урядовець. «А пан Ламоль? Де? Що з ним?» – спитав п'ємонець. «Ідіть за алебардниками», – сказав знову той самий голос і тим самим тоном. Він мусив скоритися. Кокона вийшов з своєї кімнати і побачив людину в чорному, голос якої здався йому таким неприємним. Це був маленький горбатий судовий секретар, що пішов у судовики, певне за тим, щоб під довгою суддівською робою не видно було його кривих ніг. Він помалу почав спускатися спіральними сходами. На першому поверсі сторожа зупинилась. «Спустились багато», – пробурчав Кокона, – «та ще не досить». Двері відчинились. Кокона мав очі рисі і нюх гончої собаки. Він відчув суддів і побачив у тіні силует людини з голими руками. І коли вгледів цього чоловіка, на лобі в нього виступив піт. Проте він зробив веселу міну, нахилив голову вліво, згідно з правилами найвищого тону тогочасної моди, і, впершись рукою в бік, увійшов в залу. Завіса піднялась, і Кокона справді побачив суддів і судових писарів. За кілька кроків із суддів та писарів сидів на лаві Ламоль. Кокона привели перед трибунал. Підійшовши прямо до суддів, Кокона зупинився, привітав Ламоля кивком голови та усмішкою і став дожидати. «Як вас звати, пане?» – спитав президент. «Марк Анібал де Кокона», – відповів дворянин дуже впевнено. «Граф Монпантьє, Шено та інших місць. Але, гадаю, наші звання вам відомі». «Де ви народились?» «У Сен-Колумбані, коло Сюзи». «Ваш вік?» 27 років і 3 місяці». «Добре», – сказав президент. «Це, здається, йому приємно», – пробурмотів Кокона. «Тепер», – сказав президент, помовчавши з хвилину, щоб дати писарю час записати відповіді обвинуваченого, «з якою метою покинули ви службу у пана Далансона?» «Щоб прилучитися до мого друга Ламоля, присутнього тут, який покинув службу у пана Далансона за кілька днів до мене». «Що робили ви на полюванні, під час якого ви були заарештовані?» «Звісно», – відповів Кокона, – «я полював». «Король теж був на цьому полюванні і відчув перші припадки недуги, на яку слабий і зараз». «Я не був при королі і не можу нічого сказати про це. Я не знав навіть, чи був у нього припадок якоїсь недуги». Судді зернулися з усмішкою недовір'я. «А, ви не знали?» – сказав президент. «Так, пане, і мені це дуже шкода. Хоч король французький і не мій король, проте я маю до нього велику симпатію». «Справді? Слово честі? Він не схожий на свого брата Д'Алансона? Той, мушу признатись, мова йде не про герцога Д'Алансона, пане, а про його величність. Ну що ж, я вже сказав вам, що був найпокірнішим його слугою», відповів Кокана, похитуючись дивною зухвалістю. «Якщо ви справді його слуга, як ви запевняєте, пане, можете ви сказати нам, що вам відомо про магічну статуетку?» «Ну от, ми, здається, знову повертаємося до історії з статуеткою». «Так, пане, а вам це не до вподоби?» «Навпаки, це мені подобається. Далі». «Чому ця статуетка переховувалася у пана Деламоля?» «Статуетка у пана Деламоля? У Ренея, хочете ви сказати?» «Ви знаєте, ви, що вона існувала?» «Звичайно, якщо мені її покажуть». «Вона ось. Ви оцю пізнаєте?» «Дуже добре». «Писарю», – сказав президент, – «запишіть. Обвинувачений визнав, що бачив статуетку у пана Деламоля». «Ні-ні-ні», – сказав Кокана, – «не плутайте. Я бачив її у Рене». «Хай у Рене. В який день?» «В той день, коли я з паном Деламолем єдиний раз були у нього». «Отже, ви визнаєте, що були у Рене з паном Деламолем? А тож, хіба я коли крився з цим?» «Писарю, запишіть. Обвинувачений визнав, що був у Рене, щоб робити чари». «Стривайте, пане президенте, не так завзято, будь ласка. Я не сказав ні слова про це». «Ви не визнаєте, що були у Рене, щоб робити чари?» «Не визнаю. До чар діло дійшло випадково, а не умисно. Але вони були». «Не можу не визнати, що робилося щось подібне до чар». «Писарю, запишіть. Обвинувачений визнав, що у Рене робилися чари проти життя короля». «Як проти життя короля? Це ганебна брехня! Ніколи не було чар проти життя короля!» «Бачите, панове», – сказав Ламоль. «Тихо», – сказав президент, і потім, звертаючись до писаря, мовив ще раз. «Проти життя короля». «Але ж ні! Ні!» – сказав Кокона. «До того ж, статуетка являє собою зображення не чоловіка, а жінки». «Ну, панове, що я вам казав?» – сказав Ламоль. «Пане Деламоль», – сказав президент, – «ви будете відповідати тоді, коли ми вас спитаємо. Не перебивайте допиту інших осіб». «То ви кажете, що це жінка?» «Так, кажу». «А чому ж на ній корона і королівська мантія?» «Чорт забирай», – сказав Кокона. «Річ дуже проста, тому що це…» Ламоль встав і поклав палець на губи. «Правда», – сказав Кокона. «Що це я розказую, ніби це торкається цих панів? Ви все ще твердите, що ця статуетка являє собою статуетку жінки?» «Так, звичайно, тверджу». «І відмовляєтесь сказати, хто ця жінка?» «Моя землячка», – сказав Ламоль, – «яку я кохав і бажав, щоб вона мене кохала». «Вас не питають, пане Деламоль», – крикнув президент. «Мовчіть, а то вам заткнуть рота». «Заткнуть рота», – сказав Кокона. «Як смієте ви говорити це, пане, в чорній робі? Заткнуть рота моєму другові, дворянинові? А чи як?» «Ведіть сюди Рене», – сказав генеральний прокурор Лагель. «Так, ведіть Рене», – сказав Кокона. «Ведіть, побачимо, чия тут правда, ваша чи наша». Увійшов Рене, блідий, постарілий, так що друзі ледве впізнали його, зігнутий під вагою злочину, що його мав зробити, більше, ніж під вагою тих злочинів, яких зробив. «Метре Рене», – сказав президент, – «пізнаєте ви двох присутніх тут обвинувачених?» «Так, пане», – сказав Рене голосом, що зраджував його хвилювання. «А де ви їх бачили?» «В багатьох місцях, зокрема, в себе вдома». «Скільки разів вони були у вас?» «Один раз». Міру того, як Рене говорив, обличчя Кокона яснішало. Обличчя Ламоля навпаки, лишалося поважним, ніби він мав якесь перечуття. «А з якого приводу вони були у вас?» Рене, здавалося, вагався з хвилину. «Щоб замовити мені воскову фігурку», – сказав він. «Вибачте, вибачте, пане Рене», – сказав Кокона. «Ви робите маленьку помилку». «Тихо», – сказав президент. І потім, звертаючись до Рене, сказав. «Ця фігурка являє собою постать чоловіка чи жінки?» «Чоловіка», – відповів Рене. Кокона підскочив, немов від електричного струму. «Чоловіка!» – сказав він. «Чоловіка!» – сказав знову Рене, але так тихо, що президент ледве почув його. «А чому ця статуетка чоловіка має на плечах мантію, а на голові корону?» «Бо вона зображає собою короля». «Підлий брехун!» – крикнув обурений Кокона. «Мовчи, Кокона, мовчи!» Перервав його Ламоль. «Дай говорити цьому чоловікові. Кожен має право губити свою душу». «Але не тіло інших людей, чорт забирай!» «А що означає сталева голка, що в серці в статуетки з написаною на пропорції літерою «М»?» «Голка означає шпагу або кинжал, а літера «М» означає морт, смерть». Кокона кинувся, щоб задавити Рене, але четверо сторожів не допустили його. «Добре», – сказав прокурор Лагель. «Трибунал досить усвідомлений. Ви відведіть в'язнів у дожидальню». «Але», – скрикнув Кокона, – «не можна слухати подібних обвинувачень без протестів». «Протестуйте, пане, ніхто вам не боронить». «Стороже, ви чули?» Сторожа розвела обвинувачених і вивела їх. Ламоля одними дверима, Кокона іншими. Потім прокурор зробив знак чоловікові, якого Кокона помітив у тіні, і сказав йому: «Не ходіть нікуди, метр, цієї ночі вам доведеться попрацювати». «З котрого маю починати, пане?» – спитав чоловік, шанобливо скидаючи шлик. «З оцього», – сказав президент, показуючи на Ламоля, який, мов тінь, пройшов між двома сторожами. Потім, підійшовши до Рене, що все ще стояв і дожидався, щоб його відвели в шателе, де він був ув'язнений, сказав йому: «Добре, пане, не турбуйтесь. Королева і король будуть повідомлені, що правда з'ясована завдяки вам». Але обіцянка ця, замість надати сили, здавалося, пригнітила Рене, і він відповів на неї тільки глибоким зітханням.